مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ سے سر جھکا لو، اب ادب سے سر، مدینہ آنے والا ہے، جھکا لو اب ادب سے سر، مدینہ آنے والا آنے والا ہے۔ مبارک ہو گنہگاروں خطا کارو سیاہ کارو، مبارک ہو سیاہ کرو، تمہیں اب آسیوں کیا ڈر، مدینہ آنے والا ہے، تمہیں اب آسیوں کیا ڈر، مدینہ آنے والا آنے والا ہے۔ اور ٹھہر جا روح مضطر، تو نکل جانا مدینے میں، ٹھہر جا روح مضطر، تو نکل جانا مدینے میں، خدا را اب نہ جلدی کر، مدینہ آنے والا ہے، خدا جلدی کر، مدینہ آنے والا ہے۔ اور خوشی سے زائرو جھومو فضائے جھوم کر، چومو خوشی سے زائرو جھومو فضائے جھومو،

شے پر مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ